Mínus jedna milý chlapec. Niobe byla s pohankově medovými vlasy, s očima, v nichž jakoby se odrážela obloha letního rána, a postavou, již je lepší si představit než ji popsat, nejhezčí dívka své generace. Ale měla také své nepatrné chyby. Asi byla královsky vychována užít svou krásu k tomu, aby vždy dostala to, co chce. Inteligenci měla jen průměrnou. Kromě toho, aniž o tom věděla, byla předurčena k důležitému poslání, o kterém se jí ani nesnilo. Ale otče. Protestovala Niobe rozkošně. Cedric Kaftan má jen 16 let, kdežto já 21. Je nemožné, abych si jej vzala. Starý Sean zvedl ruku v uklidňujícím gestu. Některé řeky se přecházejí hůř než ty ostatní, některé lodě jsou malé. Nežijeme v klidných časech ani pro Irsko, ani pro svět, dceruško. Vždyť pochází ze skvělé rodiny farmářů a studovaných, která se umí postarat sama o sebe. Jeho věk není podstatný. Není podstatný. Odfrkla. Je to přece dítě. Ublížíš mi, jestli mne provdáš za někoho, kdo je mladší. Mužovi čelisti se stáhly. Disponoval mocí patriarchy, ale raději všechno řešil v klidu. Neubližuji ti, dcerko. Je mladý, to je pravda, ale roste. Bude to pro tebe dobrá opora, až zemřu a odejdu. Ať je to partie pro nějaké malé kuře v jeho věku. Rozhodně se odmítám spokojit s takovou prohrou. Její oči se vstekem rozjasnily až na úroveň poledního blankitu. Sean roztrpčeně mávl rukou bezbraný proti řečem své dcery. Niobe, ty jsi nejrozkošnější děvče v kraji, v práci s tkalcovským stavem si opravdu nadaná, ale v tomto si zvláštní. Dvakrát se zvyhnula výborným partiím a já jsem neměl sílu tě nutit. Teď se stáváš pomalu stará na vdávání. To s ní otřáslo, ale opětovala palbu. Cože? Tlustý starý pytel peněz a odporný aristokrat. Tomu ty říkáš partie. Vládě a moci se nevysmívá, stejně tak aristokracii. Mohla bys mít velice snadný nebo noblesní život. Taková manželství není zrovna snadné nalézt. Proč nemůžu mít hezkého, statného, 25letého muže? Dožadovala se Niobe. Proč mě trápíš s dítětem, které nerozezná svůj nos od pohled otce ji zastavil dřív, než stačila zajít příliš daleko? Mohla ho lehce dopálit, jakkoliv měkce mluvil. Protože takové muže přitáhla válka, takže tady nezůstal nikdo, kdo by se o tebe staral. Nechci tě dát žádnému rolníkovi. Od svou úroveň se nevdáš. Cedric studuje a díky svému dědictví je i finančně na výši a roste, dokončila znechuceně. Já taky rostu a z té spousty znamének je mi jen špatně. Nechci si to dítě vzít a to je všechno, ale nebylo to všechno. Sean stál celý čas na svém. Niobe se vztekala, křičela, plakala, avšak bezvýsledně. V pláči byla velmi dobrá, její jméno nenadarmo znamená slzy, ovšem otec se stal neoblomným. Už se rozhodl, že se tento sňatek uskuteční. A tak se také stalo. Oznámení vyšlo včas, svatba měla proběhnout v brzkém létě, až ženichovi skončí škola. Všechno bylo perfektně organizováno, jen Niobe se o nic nestarala. Vdavky s mladíkem jí nešly pod nos. Nechtěla se na něho ani zpříma podívat. Když obřad skončil, ani ho nenapadlo ji políbit. Pak se ocitli sami v chatě, která patřila k jeho dědictví. Stála na mítině nedaleko bažiny, což přes den může být pro někoho přitažlivé, ale v noci to bývá tak jako tak strašidelné. Možná to měla být část plánu, pár bude zavřen vevnitř na zástrčku v teple a komfortu. Místo skýtalo nesčetné romantické možnosti, bylo inspirující. Niobe se zařídila podle svého. Pěkně se zamotala do obrovské prošívané deky, svého svatebního daru a zůstala spát na posteli. Mladý Cedric se položil před krb, kde sálalo hladivé záření paprsků. Se stupňujícím se mrazem venku se všechno utišilo a vymizel veškerý ruch. Tak žena a chlapec strávili svou svatební noc v tichém odloučení. Ráno Cedric vstal, rozfoukal popel v krbu a vyšel ven, aby si odlehčil a přinesl nějaké dříví. Niobe se probrala za zvuku sekery roztínající dřevěné špalky. Za studených rán to zní pěkně. Brzy by tady mohlo být tepleji. A bude vůbec. Pamatovala si, že krb je neefektivní způsob vytápění domu. Dobrá kamna dávají cirkulujícímu vzduchu na stejné množství dřeva 6x více tepla. A tady kamna jsou. Mohla by se na ně podívat. Není sice génius, ale dovede být praktická, pokud je jí to k užitku. Zvláště kvůli jedné věci, když potřebuje teplé ruce ke tkaní. Přes noční košili si přehodila plášť a vyšla se projít na suchý záchod. Vedle dřevěného sedátka ležel z půly vytrhaný starý katalog a stál tam kbelík s popelem. Je to výhodný systém, přemítala o tom na místě klasicky příhodném. Člověk si může každou stránku, než ji použije, přečíst nebo si jen tak prohlédnout obrázky. Zatímco se tělo čistí, myšlení se duchovně povznáší. Aby se zmírnily pachy, na závěr se popel vysype na tělesný odpad, pro nějž je v domě také využití. Pravidelně se přidává v zahradě na kompost. Je to starý, ale dobrý systém, všechno se využije. Přesto měla raději moderní městskou toaletu. Tetelíc se zimou, vydala se zpátky k chatě a zastavila se, aby si prohlédla Cedrika při práci. Vůbec mu nebylo zima, štípání dříví jej zahřívalo. Zjistila, že mu to jde od ruky. Každý kus dřeva postavil na špalek a rozsekl jej jedním čistým úderem sekery tak, že oba kusy spadly na stejnou stranu. Je to kluk, ale urostlý a s pěkně propracovanými svaly. Jeho blond vlasy poletovaly smáváním sekery a svaly se pokaždé zavlnily. Opravdu čipera. Spatřil ji a zastavil se. Je vám zima, slečno Niobe, řekl s bohatým zálesáckým přízvukem, který je, stejně jako Niobiny tvary, lepší si představit než popsat. Tady si vemte můj kabát, než odnesu dřevo dovnitř. Stejně je mi horko. Neříkej mi slečno, protestovala. Jsem konec konců tvoje žena. Říkalo se jí to těžce, byla to však pravda, kterou nemohla popřít, poctivost vyžadovala se o to dokonce ani nepokoušet. Manželství, jakkoliv nepříjemné, je manželství. Zastavil se na půl cestě, ach, jistě. Taky si myslím. Ale víte, paní, takovýhle manželství jsem si nikdy nepředstavoval. Ještě jsem ani neskončil školu. O tom nemohla mít ani tušení. Já jsem to taky nechtěla, řekla. A už vůbec ne s drzým frackem. Dokončil s lítostivým úšklepkem. Pojďte, vemte si ten plášť, než promrznete, slečno, paní. Přikročil k ní a roztáhl svrchník. Ještě chvilku, řekla odhodlaná bránit svou nezávislost. Vypadáte o trochu líp než já. Podejte mi sekeru, ale to není práce pro ženský, paní. Já to udělám, to není práce pro ženy, pohoršila se nad jeho mluvou. Vždyť jsem to říkal. Zarazil se a zakroutil hlavou. Aha, vymyslíte způsob, jakým jsem to řekl. Omlouvám se. Jsem jen kluk z vesnice, paní, a jestli se vám to nelíbilo. Co se stalo, stalo se Cedriku, řekla pevně. Vzala si od něj sekeru a věděla, že jí nic neřekne, protože je na rozdíl od něj dospělá. Postavila si kus dřeva, přitočila se k němu a prudce sekla. Ostří se svezlo po špalku a zaseklo se do země vedle její pravé nohy. Ach jo, paní, prosím vás, Cedrik se na to nemohl dívat. Ne, já to zvládnu. Odporovala a zvedla sekeru nahoru znova. Přiskočil k ní, aby ji zastavil. Nechte mě vám pomoct, paní, já vás nechci ponížit. Jste přesvědčen, že zničím sekeru? Obvinila ho. Ne, paní. Jsem přesvědčen, že si useknete prsty a já bych nerad viděl, že se to stalo u tak pěkné nožky. Sklidnila se. Jeho diplomacie měla díky své netradičnosti úspěch. To bych taky nerada viděla. Měla jsem jít blíž, ne. Tolik jsem toho o stromech studovala a ještě nikdy jsem nesekala dříví. Dříví, paní, opravil ji rychle. Musela se smát. Jasně. A taky mluvím hůř, než bych chtěla. To ne, mluvíte opravdu skvěle, paní, řekl. Teďka vezměte to půrko takhle do ruky, vidíte, obtočil se kolem ní, aby mohl uchopit její ruce a správně je položit na to půrko. Měl větší ruce než ona, tvrdé a velké, možná až moc vzhledem ke svému tělu. Zajímalo ji, jestli mají kluci stejně jako loutky pořád velké pracky, nebo do nich dorostou. Kdyby to tak bylo, stal by se z Cedrika mladý obrázek. Čím to, že máš tak velké ruce, když jsi ze studované rodiny? Zeptala se bezmyšlenkovitě. Odtáhl ruce pryč. No, znáš to, rvačky, odpověděl stísněně. Rvačky. Co s tím, kluci jsou kluci. ale tady na to místo nebude, řekla mírně. Ne, samo že ne, přidušeně odpověděl a přešlapoval na místě. Upravil její držení těla i nástroje do správné polohy a pak ji vedl po celý úder do špalku. Když se spolu s ní pohyboval, cítila sílu jeho rukou i celého těla. Překvapilo ji, jak je na svůj věk silný. Tentokrát dopadlo ostří čistě, přesně zaměřené a dřevo se pěkně rozštíplo. Půlky neodlétly stranou, protože úder nebyl veden plnou silou, ale bez dalšího odporu spadly bokem. Niobe zkusila další rozštípnout sama podle předvedeného návodu. Její rána nebyla tak silná, aby dřevo rozštípla, ale přesto se do něj pěkně zasekla. Alespoň malé vítězství. Zvládla to nejspíš díky praxi s tkalcovským stavem. Vždycky všechno umístila bez velkého snažení a s velkou přesností právě tam, kam chtěla. Sekera však teď vězela ve špalku. Zkoušela ji uvolnit, ale bezvýsledně. Prostě ji otočte, zvedněte nahoru a bouchněte s ní z druhé strany, paní, poradil Cedric. Udělala to tak, s velkou námahou špalek zvedla a praštila druhou stranou sekery o velký podstavec. Dřevo se o ostří samo rozštíplo a spadlo na stranu. Ha, funguje to! Vykřikla potěšeně. Jasná věc, paní, usmál se Cedric. Dostala jste proto nadání. Jsem nadaná zjistila však, že ho nechce poučovat o spisovné řeči. Ne, nechci o tom nikdy mluvit. Jsem kráva. Ale je to legrační. Několik minut sekala dříví a brzy jí bylo takové teplo, že si zvlékla kabát. Kdybych věděla, jak je sekání dřeva uklidňující, dělala bych to už dávno, konstatovala. Vypadáte přitom hodně pěkně, řekl Cedric. Ne, nevypadám. Protestovala potěšené. Ale ano, paní. Jste hodně pěkná žena. A ty jsi milý kluk. Začínám být unavená. Pojďme dovnitř a dejme si snídani. Ne, počkejte, paní. Jste nejhezčí žena, jakou jsem kdy viděl, zvlášť když se pohybujete takovým způsobem. Podívala se dolů na sebe. Z práce celá zčervenala, těžce oddychovala a noční košilku měla přilepenou k tělu. To nebyla zrovna její představa o ženské kráse, ale přesto jí to polichotilo. Já si myslím totéž o tobě, Cedriku. Jsi jako mladý Adonis. Až vyrosteš, budeš pro dívky hodně přitažlivý. V tom se zarazila, překvapená tím, co řekla. Zajímavý pro dívky. Vždyť už je ženatý, s ní. Cítila, jak jí rudne tvář. Neodpověděl. Zastavil se, aby nabral plnou náruč dříví a odnesl je do chaty. Mohla by vykládat o jeho červeném zátylku, bylo by mu to stejně trapné jako jí. Byl mladý a společensky neskušený, nicméně dobře smýšlející správný mladý muž. Celá věc se zdála stejná jak pro něj, tak pro ni. Cedriku, já ale to, co chtěla říct, mohlo celou situaci jen zhoršit. Lepší bude nechat to být. Vevnitř mu řekla o kamnech. Jistě, paní, odpověděl. Kamna používáme v zimě. Předvedl svou zručnost v jejich uvádění do chodu. Pečlivě očistil spodní rošt od popela, aby mohl proudit vzduch, vysušil komínovou rouru a pak s jistotou vystavil hranici z papíru, třísek a dřeva. Kamna musíme roztopit pomalu, vysvětlil. Nechci, aby to bouchlo. Ale už brzo se rozlilo příjemné teplo a Niobe mohla na kamnech ohřát svatební koláčky. Vy umíte vařit. Poznamenal Cedric, když je zhltal. Měl velký hlad, ostatně jako každý zdravý a silný kluk. Jsem žena, ošklíbla se Niobe. To máš pravdu. Souhlasil nadšeně. Změnila téma. Pochopila jsem, že ses taky nechtěl ženit. TSS, paní, na nic takového nejsem připraven, souhlasil. O ženách nevím nic. Chtěl jsem dokončit školu, připojit se k silničnímu programu, mohl jsem o sobě trochu popřemýšlet, víš. Víš taky, jaké to je, když se rodina rozhodne. Vím, řekla. Předpokládám, že ti můj postoj není neznámý, chci říct, že jsem o tobě vůbec nic nevěděla, Cedriku, jen tvoje jméno, věk a to, že pocházíš z dobré rodiny. Není to nic osobního, jasně, že je to dobrá rodina, souhlasil. A tvoje taky, sama nejlíp víš, proč, pokrčil rameny, já na to prostě nejsem připravený. Cítila se stejně jako tento laskavý a nepředpokládaně milý chlapec. Dostala nápad. Podívej, Cedriku, proč bys nemohl jít znova do školy? Můžeme si to dovolit a jestli se chceš vzdělávat. Tvář se mu rozzářila. Myslíte to vážně, paní? Nechala byste mě jít. Můžu tě podpořit, Cedriku. Ale vy tady zůstanete sama, paní, a tady budu v bezpečí. V těchto lesích draci nejsou, usmála se. Stuhl jako omráčený. Její úsměv byl znám svým účinkem na muže. Pak se zamračil. Je to tady začarované, řekl temně. Z těch stromů vycházejí kouzla. Ne proti těm, kteří jim rozumějí, odpověděla Niobe. Studovala jsem magii mokřinových lesů. Ty stromy a rostliny chtějí jen žít a nechat žít. Ale když mezi ně vejdeš a budeš se ohánět sekerou, škubl sebou. Řeknu ti, nikdy jsem o tom nepřemýšlel. Kdyby jsem byl strom, měl bych nerad nikoho jinýho. Pak se zarazil. Řekněte, vím, že to neříkám správně. Pani, byla byste. Kdybych byl strom, neměl bych rád nikoho jiného, řekla Niobe pečlivě. Dávej si na to pozor. Kdybych, paní, to je kondicionál, užívá se k vyjádření podmínky. Nejsem strom a nikdy nemohu být, ale zkouším představit si sebe na jeho místě a to dávám najevo tím, že řeknu, kdybych byla strom. Když řekneš, kdyby jsem, dáváš tím najevo, že jsi nevzdělaný. To nejspíš jsem, řekl pro sebe. A asi zůstanu. Cedriku, nemáš zapotřebí říkat mi paní, naznačila jemně. Vždyť to je způsob vyjádření respektu ke starším, zarazil se. Znova se zasmála. Teď spolu žijeme. Cedriku, tam venku jsem mluvila z cesty a ty teď asi taky. Jsme v těžké situaci, ale musíme z ní vytěžit to nejlepší. Zatím aspoň něco, než časem přestaneme na věkový rozdíl brát ohled. Mít tvůj věk. No jo, věk kolem 16 je pro holky nejhezčí, souhlasil. To je sranda. Možná to je nejhezčí věk, pokud ovšem člověka pořád nevychovávají. Zatvářil se vážně. Víš, moje rodina byla v pohodě, co se týká, tou školou seš si jistá. Jestli jsi si jist ty, Cedriku. Já určitě. Chci být vzdělaný. Mnoho štěstí, popřála mu. Zamrkal na ní a ona si uvědomila, že to pochopil jako ironii. Najednou strašně zrudla. Byl dost chytrý na to, aby poznal, co si o něm myslí. Provedla jsem to znovu, řekla s hořícími líci. Něco ti dlužím. Ne, už jste mi to oplatila, když jste mě vysvětlovala kondicionál, paní. Hop, začala se napůl hystericky smát. Objal ji. Věděli, že to není legrace, ale vyčistilo to vzduch. Dojedli v tichosti. Den se rychle stával teplým. Niobe se oblékla, umyla nádobí a pro dobrý pocit uklidila. Cedrik nasekal dříví, aby s ním další ráno neměl starosti. Pak se začali znova cítit trapně, protože neměli co na práci. Niobe usoudila, že to není obvyklý problém začínajících manželství, s tím se ovšem nedalo nic dělat. Asi vytáhnu svůj tkalcovský stav, řekla, i když to na první den nebyl ten nejlepší nápad. Mohu se jít podívat na pěšiny, po kterých se dá běhat, navrhl. To nebyl špatný nápad. Už dřív se zmínil o tom, že běhá dlouhé tratě. Jakmile se vrátí do školy, bude k tomu mít opět příležitost, takže by teď měl trénovat. Byl však na rozpacích, věděl, že to není činnost, která se u novomanželů předpokládá. Co kdybych ti pomohla? Zeptala se. Projdeme se po lese a prohlédneme si ho. Jsem žhavá dovědět se něco o místních kouzlech. Zasmál se. Společná procházka, to je to pravé. Sekeru ale necháme tady, řekl. Abychom nepolekali stromy, souhlasila. Jejich společná procházka vypadala nádherně. Listí na stromech ještě horkem nezhnědlo a zářivé sluneční paprsky držely komáry u vody. Objevili pěšinu, která vedla dolů do bažin, kde se proplétaly kořeny stromů a zelený mech byl neobyčejně vysoký. Tady nechala Niobe rozehrát své schopnosti v divoké magii. Ukázala mu, jak obrovské vodní duby stojící v bažině už dlouhou dobu chrání malou rybku, která žije mezi jejich kořeny a pomáhá jim se lépe uchytit v bahně, nebo jak letmo zahlédnout lesní žínku či stromovou nymfu, když má člověk trpělivost. Když umře strom, umře i ona, vysvětlovala Niobe, proto jsou tak citlivé na, zarazila se a pak hláskovala, s ekeru. Jo, je pěkná, souhlasil, skoro tak jako ty. Od teďka neuřežu žádný živý strom. Niobe cítila, jak se jí po těle rozlévá hřejivý pocit. Věděla, že je to hloupé, ale byla o své kráse ráda ujišťována. a nymfy v této oblasti představovaly určitou úroveň, již smrtelní uznávaly. Víly zůstávaly stále mladé a svěží, dokud se jejich strom držel zdravý. Lesní specialisté rozpoznali nemoc stromu jen tím, že se podívali na jeho vílu. Pokračovali dál, špinice si nohy na blátivých úsecích cesty. Bažinu bychom mohli vysušit a zúrodnit, navrhl Cedric. Vysušit bažinu. Opakovala šokovaná Niobe. Vždyť je pro les životně důležitá. Zásobárna vody. Plní se během lijáků a v dobách sucha zásobuje rostliny. Bez mokřin by země ztratila mnoho ze svých nejlepších stromů a žádné nové by nedorostly. Voda se v podstatě vyskytuje všude a kořeny si ji najdou, ale bažiny udržují její hladinu. Pak ve svém nadšení pro mokřady přešla do písně. Chci se radovat i v mokřinách. Mezi bažinami, mokřady a močály. Chci se radovat i v mokřinách. S rybami, žábami a brčály. Cedric se díval a poslouchal s otevřenou pusou až do jejího závěru. Chci se radovat i v mokřinách, odkud příroda vzešla. A budu plakat. Budu plakat, když mokřina je sešlá. A budu plakat. Budu plakat, když mokřina je sešlá. Roztřásla se a slzy jí stékaly po tváři. Cedric se na to nemohl dívat. Niobe, nechci, abys plakala. Nikdy močály ani bažiny nevysuším. Nikdy. Usmála se na něho a vzala si od něj kapesník, aby si osušila slzy. Je to jen píseň, Cedriku. Je to jen písnička, souhlasil, ale ty jsi hodně dobrá. Děkuji, řekla dotčeně. Věděla, že není nijak dobrá zpěvačka. Záchvat přišel náhle a teď očekávala od Cedrika spíš smích. Zdál se překvapivě dojatý, což jí polichotilo. Dokončili svůj výlet po okolí a vrátili se do chaty. Zpětně se jí vybavilo, že jí vůbec poprvé řekl jejím křestním jménem. Nebyla si jista, jaký má z toho pocit, ale už měla konec konců plné zuby jeho věčného slečno a pani. Navíc měl právo říkat jí jejím křestním jménem. Přece jen to byl její manžel, i když jen papírově, budu studovat mokřiny. Vykřikl ukvapeně. Ach, nadšené mládí. Je to hodnotné studium, starostlivě souhlasila. Ty však vůbec nemusíš omezovat své zájmy, pozoroval ji. Takový pohled už viděla u jejich rodinného psa, když byl za něco pochválen. Nadešel čas se s celou situací vyrovnat. Bez diskuze se teď spolu cítili mnohem lépe. Niobe do chaty přinesla jídlo ze spíže a zatímco je připravovala, Cedric zašel něco nakoupit do města. Rád chodil pěšky. Vůbec dělal spoustu věcí rád s vervou a nespoutanou energií mládí. Občas spolu také hrávali nejrůznější hry, včetně těch s hádankami. Brzy přišla na to, že on má vnímavé myšlení a hravě mohl být v tomto oboru lepší než ona. Dala mu hádanku, která kolovala v její rodině dlouhá léta. Východiskem bylo 6 mužů, kteří se pokoušeli dostat na druhou stranu řeky, přičemž měli jen jednu loďku pro 2. Přišel na to velmi rychle, jako by tu hádanku znal. Hodně rychle také pochopil jednotlivosti spisovné mluvy, takže hovořil téměř bezchybně. Teď už věděla, proč pochází z tak vzdělané rodiny. On jí naopak zase předváděl, jak provádět praktické věci, jako třeba, jak skládat dříví na zimu, aby neschnilo, nebo jak vyprázdnit žumpu. Nicméně ona stále spala na posteli a on na zemi před krbem. Žádný romantický vztah mezi nimi nebyl. Po 2 týdnech už Niobe věděla, že Cedric je opravdu milý a stále se přesvědčovala o jeho nejlepších vlastnostech. Vypadal jako silný a chytrý mladík s nespornými dispozicemi. Byl dobře stavěný, ale přece jen byl mladý. Niobe věděla, že ho nemůže poslat do školy bez dokonaného manželství. Jak na to však jít? Neměla s tím žádné zkušenosti a ani k tomu neměla moc velké předpoklady. Bylo úplně jasné, že Cedric na nic takového nepomýšlí. Bral ji s respektem, hraničícím až s uctíváním. Zůstalo to tedy na ní. Cedricu oslovila ho jednoho krásného odpoledne. Setkal se s jejím upřeným pohledem a rychle se odvrátil. Ach, Niobe, musí to být zrovna teď. Někdy se zdálo, že umí číst myšlenky. Až skončí líbánky, matka se mě bude ptát a tebe tvůj otec taky. Čekají na to. Povzdechl si. Touží potom. Ale já nejsem tak naivní, abych si myslel, že mohu vzbudit pozornost ženy, která mne nemiluje. Měl sebekontrolu fundamentalisty a uměl ji dovedně využít. Ano. Byl si předtím zamilovaný, smutně mávl rukou. Nikdy. Neměl jsem dostatek příležitostí, se mnou je to podobné, odpověděla. Ale ty už si na to připravená, musela se zasmát. Cedriku. Jsem si jista, že by ti bylo povoleno počkat se svatbou do mého věku. Já tě však za tento nedostatek těžko odsoudím. Mám tě prostě neskušeného, je mi jen 16, připomněl jí ustupuje. Jo, mezi klukama jdou nějaké řeči, ale vsadím se, že nejsem sám, kdo nikdy. Nedořekl, samozřejmě, rychle souhlasila. Pokrytectví je zbytečné. Nejlepší je, když se to muž a žena zaváhala, naučí společně. Je těžké. Také se zarazil. Jestli mě máš ráda tak jako já tebe, bylo by to. Když viděl její reakci, hlas mu v hrdle uvázl a on zčervenal. Co si to řekl, Cedriku? Ujela mě huba, řekl a sklouzl zase do starého vyjadřování a znova zčervenal. Omlouvám se. Omlouváš se za to, že miluješ svou ženu. Vždyť víš, řekl strápeně. Není to opravdové. Manželství nebo láska. Přešlápl. Však víš. Jsi prostě skvělá, tak milá, že mám zamotanou hlavu, jen když se na tebe podívám. Ty moc dobře víš, i když se snažíš to nedávat najevo, že si zasloužíš něco lepšího. Ale na to ses určitě neptala. Nechci ti to dělat horší. Jsem jen děcko. Niobe, jejíž puls se zrychlil, se zaměřila na jedinou věc. Kdy? Kdy jsi zjistil, že mne miluješ? Zarazil se, jako by chvíli vzpomínal. Ten první den, když jsi zpívala v lese. Když jsi plakala kvůli mokřinám. Nikdy jsem neslyšel nic, rozpřáhl ruce a hledal slova. Ale já nespívám dobře, věř mi. Řekl vážně, ty opravdu miluješ mokřiny a já teď kvůli tobě taky. Co máš ty ráda, já mám rád taky. Cedriku, nikdy si neříkal. Mám ze sebe dělat blázna. Zeptal se poněkud ostře. A možná tě ztratit. Jen proto, že je tady hlupáček snící o tobě. Tak blbý nejsem. Cedriku, vůbec nejsi hloupý. Jsi skvělý hoch, skvělý mladý muž. Jsem si jista, že... Můžeme na to zapomenout, prosím tě. Ne, nemůžeme. Nemohu tvrdit, že tě miluji. S těmito věcmi je to už jen trochu jinak a tady by měl být muž. Cedriku, podíval se na ní a odvrátil se. Věděla, že nezná způsob, jak změnit jeho pohled na tu evidentní pravdu, že ho nevidí jako muže. Mio by měla svůj život daný. Teď hrála její krása proti ní. Došla k názoru, že nastal čas jejího dozrání. Musela udělat to, co uděláno být mělo. Cedriku, předtím tady byl problém věku. Je to chiméra, vůbec to nevadí. Láska vůbec nic neřeší. Jsme manželé, láska nic neřeší, normálně si to nemyslím. Určitě na ní záleží. Chci jen naznačit, že jsem připravena splnit to, co mám, bez čekání na něco, co nikdy, myslím, ještě není. Vím, co chceš říct, vypravil ze sebe stěžka. Respektuji tě, Cedriku, a jsem tvoje žena. Existuje mnoho žen vdaných za muže s rozdílným věkem, které nedělají, které dělají to, co se od nich čeká, bez ohledu na své osobní pocity. Opravdu nadešel čas naplnit naše manželství. Ne. Ne s někým, kdo mě nemiluje. To není správné. V duchu s ním souhlasila, ale musela se přijít. Proč ne? To by bylo znedořekl. Zarděla se. Znásilnění. Mlčel. Cítila se jako v jámě, z níž se snažila dostat, ale přesto se propadala hloub a hloub. Kam se poděla radost, ty krásné pěkné chvilky, které osladily nepříjemnou realitu. Cedrik ani ona nechtěli lhát a chatrný základní kámen jejich manželství se rozpadl dřív, než stačilo začít. Existuje nějaký způsob, jak to uvést do pořádku. Oba se snažili dělat vše co nejlépe a stalo se ironií, že se to, v čem spolu souhlasili, obracelo proti nim. Tady by nejspíš pomohla oboustranná láska, té však nebylo. Mohla mu dát své tělo a svá přání, ale ne srdce. Ještě ne. Cítila, že zase začíná plakat. Ale ne, nedělej to. Prosil. Nemohu se dívat na to, jak jsi smutná, to není tvoje chyba, Cedriku. Máš pravdu, to víš sám. Potřebuješ ženu, která by tě milovala, přeji si, abych spustila záplavu slz, až se málem udusila. Ale slečno začal. Paní, opravila ho a pokusila se usmát. Chci, abys byla šťastná, ale nevím, jak na to. Tak mě přinuť tě milovat. Vydechla. Když jim došlo, co řekla, rozhostilo se ticho. Zklamaně potřásl hlavou. Niobe, jak? Jako jiní muži. Dvoř se mi. Podíval se na ní úkosem. Pořád na tom trváš. Myslíš si o sobě, že jsi nějaká obluda, Cedriku? Když mne miluješ, dej to najevo. Vždyť to chci. Vyrazil ze sebe. Pojďme k tomu dubu, co si u něj zpívala, teď zaspívám já tobě. Ano. Vykřikla, jako by se dělo něco velkého. Vlastně se dělo. Způsob, jakým ji miloval, jí lichotil a vzrušoval ji. Nikdy tak milována nebyla. Došli k vodnímu dubu a ona se posadila na jeho vystupující kořen, suchý a opírající se o masivní kmen. Víla je vyděšeně pozorovala ze suché větve a čekala, co udělají. Cedrik si stoupl před ní, poklekl a zaujal postoj. Niobe nasadila vážnou tvář s úmyslem nekazit jeho úsilí. Nabral dech a zpíval. Žij se mnou a láska buď má. Potěšení zakusíme všechna. Všechny kopce a údolí, pole a louky. A všechny nádherné horplody. Hlas měl netrénovaný, ale silný, zpíval procítěně a zvládl i vyšší tóny. Píseň zněla pěkně, měla chytlavou melodii. Niobe to zaujalo. Posadíme se na skály na kopcích. Dívat se můžeme po ovcích. Když zpíval, natáhl se k ní a uchopil její ruku. U mělkých řek, na jejich špeřeji. Zpěvní ptáci mnohohlasé písně pějí. Při tom doteku se něco stalo. Objevila se tichá hudba jakoby velkého orchestru, plnící les silou svého zvuku. Jeho hlas se zdál báječný, krásný, chytlavý, burcující, rozléhající se. Seděla sticha, hypnotizována jeho strhujícím projevem i fenomenální hudbou. Probrala se, až píseň skončila. Jestli tyto radůstky pohnou tvou myšlenkou, pak žij se mnou a buď mou láskou. Jakmile přestal zpívat, vytratila se i hudba. Co to bylo? Vyptávala se Niobe, stále držíc jeho ruku. Nechápavě se na ní podíval. Něco se děje. Ta hudba. Odkud se vzala? Aha, to. Myslel jsem, že to znáš. To je mé kouzlo. Patří naší rodině. Omlouvám se, jestli. Omlouvám se. Skoro vykřikla. Je to strašně pěkné. Jak to děláš? Pokrčil rameny a pustil její ruku. Přichází to, jen když zpívám a někoho se dotýkám. Podívej. Položil ruku na kmen stromu a zaspíval. Pojď se mnou a buď mou láskou. Niobe neslyšela nic zvláštního, ale strom se chvěl, jakoby reagoval na zvukové vibrace a lesní víla se na větvi rozechvěla. Zkusila na kmen stromu položit svou vlastní ruku a orchestr se vrátil. Zakusíme všechna potěšení. Cedriku, to je šílené. To je nevyslovitelné. Nebyla schopna to nějak blíž popsat. To je jen to, co to je. Vypadal její reakcí nedotčen. Zpívej mi znovu, žádala. Ale ta píseň skončila. Všechno následující je jen dívčina odpověď. Niobe ho chytila za ruku. Tak to zaspívej, Cedriku. Zpíval a orchestr ho doprovázel, podporoval jeho hlas, prohluboval jeho mohutnost, předváděl jej v celé jeho kráse. Nebyl to pouhý hlas nebo jen hudba. Vypadalo to, jako by to přicházelo odjinud, jako by se melodii proplétaly čisté city. Mohla být láska víc než tohle, ptala se sama sebe. Kdyby celý svět i láska byly mladé, kdyby z každých úst zněla pravda, tyto krásné radosti mne vyzvat mohou. Žít s tebou a být tvou láskou. Byla to slova odpovědi, ale to nevadilo. Ten strhující pocit se vrátil. Niobe přišla na to, že všechno, co Cedrik zpíval, má stejný účinek. Zůstala u vytržení až do posledních veršů. Láska by však i ve stáří měla zůstat plodnou. V každém věku bez nároku sdílet radost stálou. Pak tato potěšení mne vyzvat mohou. Žít s tebou a být tvou láskou. Píseň i kouzlo skončily, ale teď se Niobe dívala na Cedrika z nového úhlu. Měl opravdu své kouzlo a láska se zdála možná. Zaveď mě domů, Cedriku, požádala ho. Když po chvíli došli do chaty, vrátilo se všechno do starých kolejí. Venku konec konců působilo jen kouzlo, Cedrik ve skutečnosti zůstal stejný jako předtím a situace se vůbec nezměnila. Nemělo smysl podnikat něco, čeho by později mohla litovat. takže s tím nic nepodnikla ani ona, ani Cedric a jejich manželství zůstalo nenaplněno. O týden později si Niobe uvědomila, že se čas krátí. Měli za sebou měsíc společného života a příbuzní je chtěli vidět. Došlo jí to, když šla spát. Oni to poznají, řekla v pololehu na posteli. Jo, souhlasil Cedric od srdce. Cedricu, pojď sem, zvala ho svůdně oblečena. Musíme to udělat, jinak se před ně nemůžeme postavit. Vstal a přešel k nohám postele, vypadal, že se jí bojí. Cedricu, opravdu to není složité, řekla. Povídali jsme si o ptácích i včelkách, viděli jsme zvířata. Ty nejsi zvíře. Opáčil, to ji zarazilo. Vypadalo to trapně. Kdyby k ní přišel zezadu jako bík v připouštěcí ohradě, určitě by ji to vyděsilo, ale nenamítala by proti tomu vůbec nic. Takové bývají mužské způsoby, jak ji předtím soukromně varovala matka. Ledy nakonec, jak se říká, mohou roztát. Tato metafora se jí nijak zvlášť nelíbila, ale v podstatě byla výstižná. Tak jako tak měli problémy. Zapomeň na zvířata, řekla. Pojď se mnou do postele. Je směšné spát takto odděleně. Pomalu se pohnul a nejistě si lehl vedle ní. Oblečený ne. Zamračila se. Ale pani, nemůžu. Natáhla se k němu a vzala ho za ruku. Byla studená a stuhlá. Cedricu, bojíš se mě? Ale ne, pani. Protestoval, přestože se třásl. Jestli, co budeme dělat? Je to hrozné, souhlasil. Je to k smíchu, Cedricu. Víš, že tě mám ráda, navíc když si zpíval. To bylo kouzlo, ne já. Čekal, že se jí bude líbit on a ne jeho kouzlo. Zmýlil se. To byl ten hlavní důvod, který ospravedlňoval jeho strach. Nejsi přece zbabělec, Cedricu. Co ti vadí? Nemůžu, prostě to pro vás nemůžu udělat, pani. Zase to pani. Snažila se, aby se navzájem zblížili, ale podařilo se jí jen prohloubit jejich odloučení. Proč ne? Protože jste tak pěkná a krásná a pokrčil rameny. Nemohl vysvětlit, co cítí. Ale Cedricu, jsem tvoje žena. Ne proto, že bys to chtěla sama. Chtěla to rodina. Od tohoto tématu musela odvést řeč. Tys to taky nechtěl. Jsme dva lidé žijící spolu kvůli okolnostem a přáním svých rodin, kteří by opravdu měli udělat to, co je pro ně nejlepší, protože jsme žena a kluk, dokončil. Objevilo se to znova. Necítil se dobře a s tím ona sama o sobě nemohla nic dělat. Přesto si uvědomovala, že to musí prostě změnit ona. Přece rosteš, řekla. Nemyslím si, že bych pro tebe byl někdy dost velký. Ale Cedricu, to není pravda. Protestovala. Věděla však, že to zní, jako by matka napomínala dítě. Tento rozhovor nevedl nikam stejně jako všechny ostatní. Zatímco uvažovala, on ležel v podivném tichu. Po chvíli řekla, víš co, Cedricu, zkusíme to pomalu a začneme po částech. Svlékni se, lehni se ke mně pod deku a dneska spi, nic víc. Slibuješ? Zasmála se. Slibuji, Cedricu. Co myslíš, že ti chci provést? Také se zasmál, ovšem poněkud stuhle. Co když nám bude zima? Pak se k sobě přitiskneme a budeme se zahřívat navzájem. Dobrý nápad, ne. Ale ty nejsi zrovna oblečená. Posadila se a začala si rozepínat noční košilku. Její odvaha ji potěšila. Tak na sobě nebudu mít nic. Najednou se převalil a s hrozným rámusem spadl na zem. Vystrašená Niobe vyskočila, oběhla postel a pomáhala mu vstát. Omlouvám se, Cedricu. Nestalo se ti nic. Paní, prosím, vaše košile, otočil se. Podívala se dolů na sebe. V mihotavém světle hořícího ohně spatřila, že se její z části rozepnutá košile rozevřela a poodhalila její poprsí. Pro boha, Cedricu. Ty se můžeš dívat. Jsem tvoje ženal. Není to správné, prohodil s hlavou stále otočenou. Cedricu, podívej se na mě. Žádala. Ale on nemohl. Zlost roztřásla její odhalená ňadra. Obešla postel zpátky a praštila sebou na ni. Co má s tímhle klukem dělat? Pak ve své mrazivé zuřivosti něco zaslechla. Zaposlouchala se. Opíral se o postel a snažil se potlačit vzlikání, aby o něm nevěděla. Její city se z nenadání obrátily. Ach, Cedricu, vydechla a otočila se na posteli, aby ho utěšila. Pak se zarazila, protože si uvědomila, že by celou věc mohla ještě zhoršit. Nebyla matka a on nebyl syn, toto postavení působilo pohromu. Původně myslela jen na to, jaké to bude pro ni, když se vdá za chlapce. Teď zjistila, že pro něho to je větší problém. Musí najít nějakou cestu k jejich dvojímu vysvobození, takovou, aby se stali mužem a ženou. Tuto noc už to nemělo smysl. Rozhodla se nechat to být a pokusit se s tím pohnout až ráno. Cedriku, pojďme se opít, řekla, když ráno vstali. Vypadal překvapeně. Nikdy jsem to nedělal, paní. Niobe, řekla důrazně, říkej mi jménem. Niobe, souhlasil neochotně. Já nepiju, Niobe, já taky ne. Ale ve skříni je láhev bílého vína. Já nevím. Někteří jsou divocí, když se opijí. Ano. Nejen oni. Zasmál se. Zdál se být zbavený stresu předchozí noci, kdy ho nechala samotného. Dneska by ho však ráda ve své posteli viděla. Láhev otevřeli po večeři. Sedli si na svah před chatou a pozorovali západ slunce. Nalili si malé sklenice zlatavého moku a naráz je vypili. Ha, to pálí. Zalapala po dechu Niobe, opravdu. Souhlasil Cedric. Řekni, je to dobrá věc. Doplnili sklenice, ona však upila obezřetněji než on. Usoudila, že nepotřebuje tolik hořet a hlavně se nepotřebovala opít ona, nýbrž on. Netrvalo to dlouho a víno obveselilo jejich mysli. Hej, mé srdce se cítí lehce, vyrazil ze sebe šťastně. Moje taky, souhlasila. Možná bychom měli zpomalit. Zpomalit. Proč? Vždyť je to fajn. Doplnil si sklenku, aniž si všiml, že ona ještě nedopila a naráz ji vyprázdnil. Niobe si začala dělat starosti. Bylo vidět, jak ho alkohol pomalu začíná ovládat a nebyla si příliš jista, jak to dopadne. Pojďme zpívat, Cedriku. Navrhla a chytila ho za ruku, aby si nemohl nalít další sklenici. Jo, Niobe, souhlasil s úsměvem. Bez okolků začal. Pij se mnou svýma jemnýma očima a já se obhájím. Protože ho držela za ruku, orchestr se dostavil. Tuto jednoduchou píseň to učinilo grandiózní. Znovu se dostavilo vytržení. Když slyšela tohle kouzlo poprvé, myslela si, že je to hlavně kvůli Cedricovi. Teď dospěla k závěru, že teprve s ní je úplné. V jistém ohledu mohla tohoto milého kluka milovat. Lehce se dá věřit tomu, že ji hudba vždy trochu změnila. Pak zpívali drsnou pijáckou píseň Tři veselí kočí o trojici, která byla zvečera veselá, protože věděla, že ráno zesmutní a bude brečet. Bez rozpaků ohodnotili muže, který pil lehké pivo. Hřešil, aby hřích neměl, tehdy v raném září. A taky toho, který si dával tmavé pivo, to byl veselý společník. S jeho opilou myslí se hudba stávala podivnou, jako by se všichni hráči orchestru rozjařili. Pro Niobe to bylo neskutečně legrační. Tak se stalo, že Niobe, jež tuto píseň znala, přidala pár slok. Stála tady dívka, co pusu dostala. Říci matce to hned běžela. Udělala chybu šílenou. Nedostala nikdy už žádnou. Cedric, přesto jak byl velký, se souhlasně smál. V tom se k němu naklonila a políbila ho na ústa. On se rozhlédl, naklonil se dopředu a začal zvracet na zem. Ale ne. Vypil toho moc a udělalo se mu špatně. Nebyl z toho nijak zvlášť vylekaný, ale Niobe věděla, že s večerem je konec. Dovedla ho dovnitř, pomohla mu umýt se a uložila ho spát do postele. Sama si lehla ke krbu. Ráno Cedric se šíleným vztekem uchopil láhev a podíval se na víno. Vypadá to jako moč. Řekl s odporem, přešel ke dveřím a obsah láhve vylil ven. Večer to Niobe zkusila znovu. Posadila ho na postel, chytla ho za ruku a poprosila ho, aby zpíval. Zpívala s ním a kouzlo je obklopilo znova, skoro jako by se milovali. Když však došlo na akt lásky, Cedric nemohl. Velikost úkolu jej učinila impotentním. Cedric byl zklamaný, ale jí se v koutku duše ulevilo. Snažila se, jak nejlépe mohla a zklamala. Už je to příliš často. Od nynějška, řekla, musíš spát v posteli neoblečený a já to budu dělat také tak. Vystrašeně na ní pohlédl. Ale, můžeme v pohodě říkat, že spolu spíme, vysvětlila. Mohl by si někdo přitom všem myslet, že je to jinak. Pomalu se s úlevou usmál jako ona. V posteli ji nahou objal. Byl to laciný kompromis, ale aspoň něco.